نو دلته درې کې وایي چې ته څه کښته نه بلکې په هر مصیبت کې غټ مصیبت کې الله تعالی آواز به کول مکه مشرکانو دی ورپسې را شوګه او هم امتیاز سره مخکې تر بیان د اقوام مهلکه وشو دا لک شو دلته آیت نمبر 41 کې خلاصه راړي چې هر بد عمل سړی چې هغه بس سر کوم یعنی چې څوره مصیبتونه راځي په دنیا کې دا د اعمالو نتیجه ده دی ورپسې راړه امتیازات سره سورت ممتاز دے پو آخر غلبی درمیانو پو ایرانیانو بانے تفصیل کو تا خیر ہے دے منتیا سورت ممتاز پاید نورچین بانے چی دا منکر دا قرآن چیزی که غار سوگ دی دے پا دنیا خب پوئی گی اپا دین بان بلکل نی پوئی گی پا قرآن بان نی پوئی گی بلدہ دشان نیشتا آیت نورش پاگم کی یادون ظاہرم لیل خیاتون هم ان الاخرت هم غافلون دریم امتیاز صورت ممتاز دی آیت نمبر 21 باندې وجاله بینکم مواد و رحمه د ښځې او د سړي د رشتې یو پارې ذکر کړی ده چې دا د رحمت او د دوستۍ سبب دی تفصیل پرې کوو ورته بله دا شان نشته څلورم امتیاز صورت ممتاز دی په مثال د رد شرک په آیت نمبر 28 کې اتیشتم نمبرات کې بل شان مثال ضرب الله مثلا من انفسهم هل لکم من مملکت ایمانکم من شرکا پیما رضاکنه کن تاسو خپل غلامان خپل نوکران سره برابروی ایسه درکوی په کارخانه کې یا په کور کې یا په بچو کې نو الله له څنګه شرکان جوړه داسې مثال عجیبه کړی بل داسې شه نشته بل امتیاز صورت ممتاز په آیت نمبر 30 باندې چې الهي ټول مخلوق ما ټول انسانان ما په دیني فطرت پیدا کړی دیني فطرت توحید دی خان شپږم امتیاز صورت ممتاز په آیت نمبر 31 باندې چې عذاب راځي د خلکو د اعمالو په سبب نور ځان کوي خو الفاظ داسې نشته مقصد د صورت البشارت للمؤمنین والأدلة العقلية على التوحید بشارت وایي منونکو ته او دلایل توحید عقلي بیانوي په توحید باندې دپاره د اثبات توحید خلاصه مختصر د نبوت د رسالت تقریبا 15 کالو د قیصر او د کسرا قیصر د روم بادشا د وی قیصر وی د ایران د وی کسرا ویلی د روم او د قیصر د قیصر روم او د کسرا جنگ وشه په دا جنگ کې کسرا غالب شه رومیان کمزور کړه رومیان په اوخار کې تنه بند شو ادی چا پر محاصره وچوله ده دلته د مکی مشرکانو دغه ملا وکړه خوشحالي وکړه جشن منا وکړه او دا یې وی ځکه خو د مکې مشرکانو مشرکانو او دغه ایران والو مشرکانو دی په منځ کې یو قدر مشترک په هغې باندې یو به سره مینه وه نو دی وی چې دا د دې ملګري شکست وخوړه دی به هم زموږ لاسه تباه ور راز شي صحابه خفه کېدله صحابه کرام ډېر خفه وو لکه دې دغه چې جنگ شروع شو ده د افغانستان او د انګریزانو نو مسلمانان خفه وو کنه چې شکست یې وخوړه او نور خلک خوشحاله وو وایي ښه وشو نو دغه رنګ کې یا د دغه چې جنګ وو د عراق او د ایران نو په هغې کې کوم واحدینو نو هغې خوشحاله چې ایران یې وو هغې کوم مشرکانو نو هغې خفه وو ایران یې خراب کړ نو خیر هغه جشن منا وکړه نو صحابه ډېر خفه وو دا آیتونه چې نازل شو دا سر د آیتونه ګورئ تاسو الف لام میم غلبت الروم کمزور شو رومیان فی ادنا الارض په نږدې ځمکه کې عربو ته په پوله کې وهم او دی چې دا رومیان په د من بعد مغلوبیتهم وایي پس د کمزورت کېدنه انسان دوی نظر چې به زورور شي پی بزاتین په چان کړنو کې بزه د درېو نه وال تر لسو پورې ابوبکر صدیق چې سوره نرم وو نور هغه جوشي وو په موقع باندې ډېر جوشي وو او منډه یې کړه او دا هغه داسې کومه غټ بدماش وو اوبی بن کعب یا څه شو اوبی بن څه شو ها ها ابن خلفه هغه ته خوشحالي وکړو درې کاله به مونږ زموږ ملګري په بدله اخلي. هغه شرط لګو شرط هغه کرام نه و ان وی ښه وی په زو وی په لسو خانو وی که چېرته درې کاله کې ستاسو د ملګرو ګټه زه به لسو خان درکوم. اکه وی نه ګټه مار به لسو خان راغلی ټیک شه چې راغی نبی اسلام ته چې ما خدا چې نبی اسلام تا ته چا وشي بېزه درې ورته وایي بېزه خو درې نه ول تر لسو پورې ورچ ورته وایي چې شرط کې لږ تبدیل کوم او خان سره زیات کا سل کا چې راغی ورته ویل که اوبه ابن خلف که نه اوبیه ابن خلف هغه ته وی چې اوخان زیاته وو او دا مدت به زیات کا وی لس کاله به مدت سل اوخان به ټیک شو. نو هغه شر بیا دی خو بیا مکې ته لاړ مدینې ته لاړه په هغه ورځ په کوم ورځ باندې چې رومیان کامیاب شو په هغه ورځ باندې دغه هم شو غزوه بدر مسلمانان هم فتحه موندلې وه. نو بیا دی تللي دي ومایه خو مړ شو مړو پای کې ومایه وو که نه نو دغه زامن بیا سلو خان ورکړي هغه سلو خان بیا بیا ممانت راغ بیا هغه غریبانه له ابوبکر صدیق ورکړه خو خپله استعمال نه اوس شر ناروا دی ښه اوس داسې شر کېدای شي چې دوه تونه منډې وته چې دا یو ګټ که چې کم یو ګټ غله به دومره پیسې دا ټیک ده او که دا چې که دو ګټ مال به راکړې که دو ګټ دا ګټ دا شر دا جواري ده ښه اوس شر نشته د دې شي. نو د هغې بیان کې ښه دې سره څه وشو اصل کې داسې چالو شوی ده چې دوی خو د رومیان راګیر کړو په دغه کې په معاصرت یې کړې وه. نو دې رومیان ورته ووي داسې یو واته کاله بعد چېره مونږ سره سوله کوو سوله ټیک ده مونږ کوو د سره او مونږ یو څلور سوه دغه راکوي څلور سوه اوښان سره څلور سوه اوښان باندې چې سری دوره مونږ راکوي د یوې ټیک ده درکوو خو دلته مونږ سره نشته هغه زمونږ ځای په مونږ خخ کړي دي مونږ ته اجازت راکړي بیا ته ووځئ. نو څلور سوه اوښان چې روان کړو نو هر اوښ سره یو یو خو د اوښ سربان که نه او دوه دوه صندوقونه په یو صندوق دوه دوه کسان شو نو دوه زره کسان شو دا تقریبا په دغه طریقې وویستل د محاصرې نه تکړه کسان چې کوم ښه جنګجو چې ووتل نو سیستم خو د کړی وو نو جو هلته نه چې اوښان یې پرېښودل او په منډو شو دغه هلته دی خو د دې پل ناست وو محاصره یې کړی وه او په درته ورله هغې ویل تس نه کړه چې دلته را منډې کوي هلی خلکو په مونږ ایران شي دی روان شي وروسته پیدا نور راوتل نو ښې ټکو ساتره یې کړه ایرانیان. نو دا دغه خبره کوي چې که نن تاسو کمزور یې نو خیر داسې رومیانو مه کمزور شو بیا غالب شو انشاءالله. الف لام میم الله پوهېږي په معنا د اروپا خپلو باندې غلبت الروم کمزور شو که رومیان فی ادنا الارض په نږدې ځمکه کې عربو ته یعنی پوله کې لکه د ایران د عربو د رومیانو د پولې لګېدلې لکه څنګه د هندوستان دی څنګه د افغانستان د ایران پولې لګېدلې او من بعد غلبهم ادې پد غلبه نه مراد مغلوبیت دی او دی به پس د کمزور اختیار دی نه اختیار لري چې غالب بشي په بدرتین په چند کلونو کې لله الامر من قبل الله له اختیار په مخکې اور دا ما کوي رد کوي په رومیان هم او رد کوي په ایرانیان هم که مخکې ایرانیانو ګټه هغه هم د الله اختیار وو هغې لږ ګټه ورکړې الله ورکړې ایرانیان دا نه چې سورج دیوتا والا ګټه ورکړې وه پته او که وروستو بیا پرته رومیان ګڼي دا چې عیسی علیه السلام ته ګټه هم د الله اختیار دی که کمزوري کړي وم الله کمزوري کړي که ضروري وي الله د بل چا نشته اختیار. هر آیات نه تاسو ګورې توحید راباسي دا کمال دی دا خوند بل درکوي د توحید مثال نهایته ښایسته خوږه مثال دا نورې مسلې خو د دې ضمن کې دي چې د چا اړه کې توحید وي نو هغه باندې توحید مسله ډېره ښه لګي او چې چا په اړه کې ګندي نو هغه باندې بد لګي وایي نورې مسلې وکړه لله الامر الله له اختیار مخکې وم چې رومیان کمزوري کول او ایرانیان غالب کول دا نه چې هغې ګني دغه سوري د غالب کړي وو او ومن بعد وروستو م الله له اختیار وروستو م دا نه چې عیسی علیه السلام به غالب کوي الله به غالب کوي او په دغه کې خوشحاله شي مؤمنان خوشحاله به شي ځکه دی غزوه بدر ګټلې وه بنتر الله په امداد الله ینصر من یشاء امداد کوي الله چاره چې غواړي دا الله غالب رحم کوونکی ذات دی. وعد الله وعده د الله ده د الله وعده کړې ده وعد الله وعده وعده کړې الله وعده چې زه به ستاسو امداد کوم لاخرف الله وعده خلاف نه کوي الله د خپل وعده نو که وقتی طور ته شکایت راشي یاریږه ما لیکن اکثر د خلکو نه پوهېږي نه پوهېږي یاره موږ سره الله امداد ونه کړ الله دې امداد کوي خو لږ امتحان در باندې راولي یار نه پوهېږي د اکثریت په ظاهر د ژوند دنیا باندې هدی د آخرت نه د عمل د آخرت نه همدی د غفلت کوونکي نه پوهېږي او دلیل عقلي د ډومبی ادی کې یو قسم دغه هم ورکوي تسلي چې ځان ته ګورول تاسو کمزور نه چې پیدا شوی بیا الله غټ کړه دکه اوس تاسو نوي نوي کمزوري تاسو به الله غټ کړي بشارت هم دی عالم یا تفکر وفی سوچ نه کوي دا خر په خپل ځانو کې چې څنګه وړوکی پیدا ناشته وړوکی بیا غټ شي ما خلق الله سماوات والارض ندی پیدا کړی الله اسمان ازمکې عجب مې دی کې الله بالحق مر چې حق کار شي د حق باطل تمیز شي واجر موسا نیٹا دا مقرر دا پنا یا اللہ بالحق چاک کار چاہا وینا کسیرون یکن دیر دخل کنا پا ملاقات رقب البان انکار کون کی دی اولم یسیرو دا تخویف دنیا اینا دی گردی دا من کی پا دنیا کے که گردی دی نو دی گوری سرنگی و انجام دا کتا انجام کی دی نا من کی دی سشو نس رشتے کان وغی استاخ دا دی نا پتاقات کے دیر غٹ غٹو آدیانو گرش یو سم دغو اتیانو اتیانو مغٹو د سرور در سرور کار ډک ته ویلا ته وی خبره وبا دا کرن نو سم نو څه شو کانو شاده من قوا هو غي د سخت د نه پتاقت کې و اثر ار په نخ نه خان کل مکو کې مګه خابا تا کړوا خبا غنا سو و امر و بادر د لا زیات د دانش د عبادت کړی غي لره راغل ایت پیغمبران د په ویل بینات و د دلال باندې دیونه مانو نو تبارک الله نو جواب دا یار ظلم کړو نه نه الله خو ظلم کړو الله پر رحم کړو پیغمبران سره لیږلو کو کتاب بیان شو خو دې نه مانو نه الله تبا کړی دا د خپل ګناه دی په ما کان له اولیا دم چرنه دې الله چې زیاتې کړو په هغه باندې د ګوډې په خپل ځان باندې زیاتې کړو چې الله کتاب ته نه کېناست نه مانو د پیغمبر نو دغه بیان جام نو ثم کان اکبت الذین ساءوا ان کذبوا بآیات الله بیا ښه انجام دا کسان چې بد کړو اسو ا انجام بد اغا سو اس اساو او دا ان کذو دا اساو بیان چې اغا اساو سی شو ان کذو بیا ته لا چې تکذیب کو پاتون دا دغه بیان دی اوس هم د قصد بد چې دا الله کتاب تکذیب کوي نیز دا کوي او دا ګران دی نو انجام بستان بد شیخان مسلمان وکان بیا سالو او دا یې پر ټوکه او تم ټوکه کوي وای تش قران وردی ولا نو ټوکه کوي الله یبدل خلقا دا دویم دلیل اقلی الله پیدا کرده مخلوقات ثم یعیدو بیا بدو رب دوباره پیدا که خیامت ثم علیه تردام بیا بدی الله تو واپس کرشی تخویف اخری آیات کار چی بود ری قیامت نو نامویده باشی مجرمان دا آر چانا دا خدا نخو نامویده و دا باباگر نمو نامویده شی ولم یک کلا مشورکا انا بایده سو دا برخی خواندان چی شباره سو گیده ای دخلاتو رو وکانو شی بدهی بی شرکای ما بی دعوت شرکای ما پا حضرت مذاب بانه پا بلن د شرکاو بانه انکار کنو چه اللہ مو خواهی نور آمد کری دروغ بایی ما کننا مو خواهی نور آمد کری و یوم تا قونستا یاد کارا چو بدهی قیام تدار که بیال بیال بکره شی سنگ باشی چی داسی پا مال دینا منو ارچه ها کتن چی من دلیو ما صلاح چی او اللہ مشکر رشا دا تا دی مرد دا خیر شر دی آمال کرن ایک بلتی بیان کریم با پا اون پی روز تنیو حبرون دی پا بالا خانو که خوشحال کریشی اور چا کتان چی انکار کرن مسئل توحید نا اتقدیر کرن پایتون دا توحید بانی ویدا ستان لگیا دی ولی قائر آخری پا ملاقات رسن بانی پا اولاک پر آدھا مخدورون نو دا کتان پا آدھا که بازر کریشی ترغیب بیان دا قرآن تا فزخان اللہ نو پاکی دا الله را خینه تم تم کل چه ما خام کوئی تاسو و خینه تو بیخون او کل چه سبا کوئی سباب آگا تو سباب اگا تو هید بیانو دا اللہ کتاب رد شرکو و رو الحمدو ادی اللہ زفتون دا خدای توب دی پاسمانو پاسمکو که و آشی انا اپا اکبی اندو اللہ مازیگر که او کل چه تاسو غرما کوئی سباب اگا غرما غرم او ما خام یو رو خیاه هر وقت بیان کو توحید بیانو بل دلیل درم یو رو خیر او باسی اللہ موحید دا مشرن تو بیان کو اللہ موحیدین پیدا کئی اور اباسی مشرق معاہدنا کہ بیان دے نہ کرنا مشرقان بدیاسی وہ ارد باد موت ہے اتا دقید مکا پدو چے دو دینا دار سال عمل و سنسور جب تو عید پسند بانے قرآن بیان کا وہ غزال کا تخرج کرنگ براو سے شہی قدار کا عذاب اس بل دلیل سن سلورم ومن آیاتی اباد دلال دو حدین دالان اندادی کہ پیدا کری تا دو خاور نستا بابا تو میں زبان تو ان تو بس بیا نہ تھا پتہ تو باندیاں جی تن سے جو نہ گردیوں کے بزم کا بانے خوردوں کے بزم کا بانے داشا اس پی دو مومن آتی اباد دلال اللہ نہ انداز پیدا کری تا دو پارا دد زانو سا نبی بیا نے ستا پشان تے دو لاتا دو خ پی پی کو تے دو ستر گیا دا کچا دا بل شان تے نو بیا وسو چتے انسان اگے نہ گڑا ویا سے اس بچی دل گڑو پہ پیدا کے اس خرو پہ شان دی دا بسو دادا اللہ احسان دا چکری اللہ لتاس کو نی دتا بس آرام سے خری سر بس کول اس پیسا دا شکر ہے ستا پہ شان اللہ پیدا کرے بالکل ستا پہ اس لگ دک پکے تبدیلی راو سے لگا لگا ڈیرا نہ دا داگی گرن سے ستا شان دی وے منگو داگی گرن منگو گرا خرو نو گرا وتا او خرے اللہ نے سورہ بد لگی د چر کر کر چر کر کر د چر کسی کر کر نہیں کر د چر د چر کر لگا ششی اگر نہ چر گشن چر بیا کی د چر کو دو کشو راگیر کی جی گرے خریلی تو خطر اچھا لگ بیا بری تو تر کی ایا ولو کو دا بری د خریلی او گرے بری تی او بری تو خریلی دا ما اتنی بدی پری خوی خد مور ته بچیا دا وخته کم کم وی مور دا پیشن دی وی خدای دی پیشن وی خوبه دی د خورته بوز سو گراجی تول تول تا خو یم وی دارا کا ادا نه جی نه کای جوړی کړی دی امن آیاتی اباد لا لا لا نن دا چې په کړی تاسو دا د ستاسو جن د بی بیا نه ستا په شانتا ای تاسو کوی له دې پر حرام ته دی سره ستړ ستو ما لړش د کور ته خو چې سمه بی بی قران والا وګه چې لړ شي خوشاله شي استریوالي اته کور کو د سپاین اسي هر ورشي هغه ته یا شروع شي مور در دا وی اورندار دا ورور دا وی دله ماغو شي به تاسو کله چيلي ته تي تختي کله کاله ته ویل ګران خو به کم کنه زوند سړی بچي بچي قضه دغه خد لړ شي سړی لړ شي چيلي ولی به تي اخو چې روح د کور نه ته ضروري ضرورتونه دي چې خخه دی هغه نه به خد سړی څنګه خپل دی پخې خدا هغه سپای غو نکی تنگ شي دی غریبه نو تختی و یره دل سره خو په حافیت کې ډیر کم کنه ټول د ک شانتی دی دیو چې قران له قران دی نه ومن آیاته بعد دلال الله نن دا د چ پیدا کړی تاسو د جنس تاسو نبی بیان چې آرام سره په دې سره اگر روی په منستا کې موده دوستی په ځوانه کې و رحمت په بوډا والی کې اول دوستانی د دوستانو من کې بیچا کرا دي کنه په لږ څه خبره باندې رمڑا پر جا پر دی پر دخل خور اول کی جگڑی ما گڑی رحمت چے بوڑا گان شین بیا چکل دخل سوس دغه دی حالت دی کل جدا وادی شین وی خان و یری پرونو باندې پپلا زما ورون اسے زما پلا زما ون تختم نو دی یری جرم ون تخت رانا اندے گزارا شروع کی نو جے بیا زامن شی نو بیا وای بیا خان پ زما زما بچی سنڈا گانا زما تا ساجتے انو چه بیا بودایی شی چه زامن لبودونو که زامن و غینگین ایسانو نراخی کنن و دایی زمان بودایی سا جونده ساتی بیا بودا سر آنه جوده شی موحد دا رحمه یادا چه گرر بمن ساک دوستی یعنی جماع ملاوی لبتا و رحمه بچه بچی تی رحمه توی دا بچه پیدا شده دا پیلا جدا مزا دا بچه موشی ا د خدای خوان خپل یو بل اجتون ورکه او کله چې د مور خپل جنگو شي اند بچي ور روغه کوي دی ور سره روغه کوي د د خپل راشه وي امور مده د موږ سره جنگ کړي اند ور راشه وي راشه ا د دین مده په دې کې یو بل او روخان روغه شي بس د بچي دواله ان فی ذلک الآیات یغم به بیان کی خام خا دلائل دا اللہ دو حسین اقوم لچ سوچ کی دا اللہ پا کتاب کی تو چکا چی پوہ شی وش بگم دلین ومن آیاتی بعد دلائل دا اللہ نا پیدا کول دا اسمان نظم کو دی او بدلول اختلاف د جبو استاد د رنگونو استاد کدا نه وي چې رنگونو یو شانته دورونه دي سنا سفر پکې یا به پودا کې فرق یا به سترګو کې فرق یا به ویختو کې فرق یا به ډیلر کې فرق کټول یو شانته وي نو خدای به خپل خوان څنګه پیژنده او خوان به خپل خر څنګه پیژنده زنګ د پنچیر د مولانا سے دغه ما ماګانو دوه سمړي شي د زمانه د اسکل نه مشران دغه ما سکول کې مخ کې و یو نور حق یو د حق غلام حق دا دوه بالکل داسې چا په کې فرق نشو کولای هیچ چا یو شان بالکل یی دکاندار نه یو کار دوړ بل چې به ونی سه بیا هغه بل دی بیا مې هغه بل دی نو دکاندار یو چا د دوه راونی اوس وایا کم یو اوس وایا هغه کې فرق چا نشو کول بالکل یو شان تی و یو څو نو کله دا رنگونه یو شان ته ټولو اوس ګوره په کم شي کې چې ذاتی ملکیت ثابتی خیال کوي دا الله دې قدرت ته وګورتا ته کم شي کې ذاتی ملکیت ثابتی کې هغه یو شان تی وي نه نه هغه هغه جدا جدا دی لکه ګړی دی ګړی یو شان نه غوان دی هغه یو شان دی ځنګل غوان ور ټول یو شان خران یو شان لکه یو شان رنگونه یو شان بدن نه دا کوم چې کورونه څه غټ دي څه واړه دي څه برګ دي څه خړ دي څه تور دي دې کې ملکیت ثابت دي چرګانو ګوره کوم چې چرګانو کې سړی ملکیت ثابت دي ذاتی څه تور دي څه برګ دي څه خړ شنه او کوم چې د ځنګل چرګان یې ټول یو شان دي کارغان ته ګوره کارغان ټول یو شان دي کې ملکیت ذاتی نشته ځکه دا کدا دم د شن جګړې به کې دا زماره به زماره دا الله دې قدرت ته ګوره څه کمالونه کړی دي الله پاک دی که یو سړی خدای نه پیژنده به سور بد نصیبه انسان دا د الله دغه دی په دې باندې د الله وحدانی ثابتول شي ان تابل تام او بعد د دلال د الله د وحدانیت نه پیدا کول د اسمان از مکو او بدلول اختلاف د جبو د استاسو او د رنگونو او جبی له لولې د چا جبه کاریخته د چا نرمه ده دا چا کړی دی زموږ یو ملګری و هغه دن په کلي کې د سوات و په دې کې مولوی صاحب ډېر کارښت و په خولې نه نو هغه بانک ته ورنه یو ماشومونه ورته وکاکه وکاکه ګوره بانک مو ولې وایي زما در چې ته بانک وایي تا نه دي بیا چغې وایي وایي زه د کور ورور ته هغه ته کندل شو رسمي بچی دا د دوره د بانک زما دوره خراب دی دا هغه جبه دا شانتې وه د بعدې خولې کې خوږې وبي نو که ارنګه چاته کنځل وکړم ابي وخاندي او بعضې په مرای کې ترخي وي که سمه خبره کوي نو دا کېږي هغه بلته روان لږ زموږ دوه د ماما زامنو یو صحابي روغه پنج پیر کې چې په دغه کې وفات شو په دوره کې ډېره دوکې داسې وفات شو ماسپخین او یو زموږه بل دغه رو ظاهره هغه ظاهر چې به سمه خبره به روانه وه هغه بل چې به سمه روانه کوی به کند خلکو به خاندله یو ورځ یو هندوستانی و سلیم نوم ورته کارټون وی اما ته یې حجي ته ما وی تیرې چوټې بای نه مجھے گالی دی ما چا وی زر زر خو مانه مشر دوه درې کاره خو هغه ګیره نه وه زما ګیره ما ته تیرې چوټې بای نه مجھے گالی دی ما کوم چوټې بای وی زر مو ډېر شو هغه کپ نه کې محمد ظاهر ما تاسو ما ته بیر چوټ کا بچای ما هغه نه پوی ګلکا وی نه انکه اس کی لا داس سر نسری به راخته سر کی وسه نسری وی په ما خبره کو جنگ را تر کوم ما مړ نه پی کنه اره ما زه راشه ما تا ته ما ته جب چوت کا بچه ما دې ته ما ته پته نشته وې صابر او ته وای نو ما صابر په خلی کې خوږی و بده کار ته وای هغه ته نه غوسه کی وی هغه وې صابر خو کدو ته ته په تا سر سر کې ما ته ته ته په ما را باندې کولا نو دا جب دم د الله او احسان دې چر خوږه جب ورکی بل نه خفه کوي اباد خلق له ورګي لکه زمونږه ماما ما سيزي ده شام شو کمر مجر سم خبره ته وای چې بس لور را راځي دا د الله کار دی بس د چا خوږه خلی نو که هغه سخت خبر کوي بل بل نه خفه کوي او چې دا اتي چې هغه قرآن بیانې ته وای جګړه خدای تر جوړه کړی دی خلکو سره دا چا کړی دا کم بابا دا تا ته د خدای وخدای نه ثابت یو یو شینه ته ګورو ته و پی کل یادین و ار یو د پی کل شن اتل و ار یو شی کده الله و خدای نه خدا خو ته پی پوی کنا چې قران وای زمنګ رو خدای دی و بخي ما نه مشرو کلی والا یو خدا دی دا دا ټول مشرو هغه وی وی میخه لنګا شونو وی څنګه لنګا شونو غا میخه میخه بمو ساته زمیدارو وانه میخه او د کلی کې یوم دانو نور بتی وی میخه لنګا شونو څنګه لنګا شونو هغه یو خدا کټی را د خېټو کړی دا دویم وی هغه پوغ له وتی د داړو به پوغ له تی اور لکه اول دغه یو کړو ټوټه وکړو کنه ما زما ذهن دا تا چې دا میخه مونږ کړه دې سره مونږ خواخوا د دې خېټې کړکړ نه شي چې مونږ د دې بچي کړکړ اورېده د خېټې او دې چې دا کوم دا راو کوم دا هلته خو سوټي مونږ وي دا سوټي کوم دا اوس څنګه دنیا ته وي دا ما مولان صاحب ته وي توی مولان صاحب ته چې دا ما ته چې چېرته امیر ته کوم ما ته مونږ ورکو نه ساتو دې ته سوچته ما چې دا ولې راوستغه دا تا قران وي قران اوس تا ته ذهن راغی چې دا ګوره دا چا کړی دی دا ٹھیک ده چې قرآن وایي تا ته په ارث کې توحید ښکاري چې تو قرآن نه ویل تا ته وا ته به دغه غویې نو غویې پس پیږي ومن آیاتی اباد دلال د وحدانیت نه پیدا کول د اسمانو ځمکو دی دی وایي تاسو دوامه چې خلک په قرآن پوهه کوي ایماندارو خاص کر خپل خپلوان پلار مور وروڼه خویندې بچي رایې ولی په خوږه لهجه راولی خیر موږ ورته قرآن وغږېدم بچي به ورته وښایي چې پوه الله وپېژنې او مخلوق پېژنې او باد دلال د وحدانیت د الله نه پیدا کول د اسمانو ځمکو دی او بدلول اختلاف د لو لهجې د ستاسو او درنګونو دی ان فی ذلک الآیات یقین په دې بیان کې خامخا دلالې د الله د وحدانیت للعالمین دپاره د پوهېدونکو د قرآن وګوره چې په قرآن پوهېږي عالمې چاته وي ومن آیاتی هم دلیل بعض دلال د وحدانیت د الله نه منام کوم بالليل اوده کېدل ستاسو د شپې دي او پاڅېدل د دروازې دي که شپه نه وي ارام به ستونکو لیونۍ شوی به وي او که تش ارواد به نومه ډیپریشن به اغستی وي ارام به نو لیونۍ شوی به وي و ابتغاء من فضلی او طلب د رزق دی او طلب تاسو لټول تاسو د رزق حلال دی دا چا کړی دی دا ورځ شوه دا خوبه ان فی ذلک الآیات یقین په بیان کې خامخا دلالې د الله د وحدانیت خو هغه قوم چې اوري د الله کتاب چې قرآن ته نه کینې به څه پوه شي ومن آیاتی بعض دلال د وحدانیت د الله نه یوریکم خی تاسو ته البرکه پړک بجلی خو پند پرده یار د مسافر ازتم د مقیم یا د یاری د بټو والا ار تم د پټو والا بټو والا په یاره شي خخت به خراب شي کولار زم پجه مې ته ټوله خراب شي او زمیدار په تم شي وای فصل باران وای فصل بخشي یو باران د دوه کار په کله خري تو په خوشحالي دا چا کړی و نظم سمایمان او رای د برنه باران نو تازه کې به باران تاز مکپد او چې دو دینه ان فی ذلک لآیاتنا یغه به بیان کې خام غد دلالې د الله دی والی او قوم له چې عقل په چې قران ته کینی کنه کما کل قران ته کله کینی او سلورم نه هم دلیل و من آیات بعد لا لا لا وحدنه د الله نه اندار تقوم تجود روز اسمان از مکه په خپل کوم باندې نو ته لاندې څه ټیکست نه برنه تړلې دا چا دکا لا رحمت کو دکا لا مشکل کو شاد خانه چې بی د سس وسیلی نه بند کړی طالب مالا ارتټی کې ما ټینګ بدی کې ثم زادا کوم دا وطن کچ اواز کی تا ته اواز کو لزم کې نه فرښت اواز کې یو تر اعظم البالیا او دړو کو را پاتې او زری زری شی غو خو را پاتې راشي او دکو دا به یو ځای وخته او سره یو جوړ شي اذا انتم تخرجوا الناس او تضيعوا تنكي ته جو بابا راځي بابا خودش راځي بابا خو څنګه راوځي ته قیامت نو مخ راوته نشي ولو ما په سما ته بل دل لسم خاط د الله دی اوس چې بر دی او قاتل دی بل تا په مشکل سره کم دان جوړ کړ دا تا کم دان غسل دان کم دان جوړه ارث د الله دی اټول الله ته محتاج دی قل له قانتون ټول دی الله ته جدي کوم چې اجد یا داتا د کم دان شو غسل دان کم دان شو او یو رسم د دا لغه دات یبد الخلقه چې پیدا کړي د مخلوقات په اول دل بیا به پیدا کړي په دوباره په قیامت کې او هو اهون علی ادا دوباره پیدا کول الله ته ډیر آسان دی په الله آسان دی اهوان په اعتبار ده انسان چې انسان یو کار اولو کې سختي چې په دویم ځل کې نو هغه بیا آسان شي. ایجاد چې سره کوي نو هغه ایجاد په کلونو کې کیږي. رنگ ملګری دی حجی صاحب حجی حبی اللہ دی اصلی کارخانه ده. نو چې کله ډیزاین جوړوي که نه په ډیزاین باندې کال شپږ میاشتې یو نیم کال دوه کال لګي. هغه ډیزاین چې جوړ کړي نو بیا پروا ده کې په سونو کې تماچې او ټوپه کې جوړېږي پکې. نو داران لا دای دا په اعتبار ده مونږ ویلي چې مونږ ته په دویم ځل باندې شي آسانی. یا اوانو او دا دوار ډیر آسان دي الله ته. نو ولې مخکې ګران نه ګران نه دا مخکې او لومړي ځل انسان ته ګران یې په دویم ځل آسان دي بجو یې. ولول مثل اعلی د الله دی صفات اوچت اوچت په آسمانو په ځمکې د موحدینو پړو کې. او کله چې مشرکان دې پړو کې خو د الله ډېر کمزوري صفات دي وایي دا نایبان دي دا نادولي الله له کمزوري صفات بیانې کم بختان کېنه. وهو العظیم الحکیم او دا له غالب حکمت والا ضرب الله. اوس زجر مشرکان ته مثال تا تا چر د خپل غلام نوکر ځان شریک کړی دی په کور کې په کارخانه کې یا په خزه کې یا په بچو کې دا بچی دا زما دا د ده کمبخت ده ضرب په دې خو ځان مړې خپل وروڼه دې بدې شي عیسی نه اخلي نو ته وایي دی مې مړ کړی چې دا عیسی را نه اخیستې او الله علی صدار جوړې. ضرب لکم مثلا من انفسکم بیان الله ستاسو لپاره مثال ستاسو ځان نه ستاسو د کور مثال. هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکا فیما رزقناکم اشته تعالی پاک جی مالک چې واغدار دی لاسونه ستاسو انتی مالک نشته تعالی څوک سره پاک چې الله درکړي تاسو نو تاسو پاک برابر شي. پل غلام ځان سره شریکې په سرورمه کې الله سمه کې شپږمه کې نو تخافون هم یری تاسو د دې شراکت نه کخیبت کوو په شان د یری د انفسکم د عصبه استاسو چې دا دین د رور مال د خور مال عیسی باندې مخوي خور د خو عیسی نور کې ادما مخلوط دا یو جنس یو خلک درکړي ما دیار ته هغه کې شراکت نه مانی امال مال ادما مخلوقات شرکان کې کم بخت او بخت کدا کو سب نو پاتل آیات دکر واضح کو منگ دلائل دخل وحد حکم نہ چقل بکی بل تبا اللہ دی بل اجراب دے دیا دت یا قلونا یو شو بھی گلا دا اولیاء لا صفات اولیاء تو ای نو ادا ادا اللہ نہ دوی و دا شرب نو دی کیا کر نشتا تو نو جا وے نا نا نا نا نا بل تبا اللہ دی ظالمو وکا کتانا چې مشرکان دی بلکه تابع جو اکر انجدار مشرکان دی احوام در خوال حلاد خواهی دانه چه بیا کردی دید خواهش تابع دا دا یه دا ویلی دی بغیر بیالم به ثابت نا پویا ہے و اما یه دی نزول توفیق بور کی دا ایمان آج آج جگون را کردی اللہ پس ثابت آگه دا خواهشات هم و اما لامن ناصرین انیش دایی رسو کم دادی و چه ار کل خلق خواهش تابع تسو کا تا پاسا ہاں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم مشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر البحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه الذين من قبل كان اكثرهم مشركين فاقم وجهك للدين القيم من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلانفسهم يمهدون ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات من فضله انه لا يحب الكافرين ومن اياته ان يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بامره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد ارسلنا من قبلك رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين اجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فاذا اصاب به من يشاء من عباده اذا هم يستبشرون وان كانوا من قبل ان ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر الى اثار رحمه الله كيف يحيي الارض بعد موتها ان ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن ارسلنا ريحا فراه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فانك لا تسمع الموتى ولا تسمع ثم الدعاء اذا ولوا مدبرين وما انت بهذه العمي عن زلالتهم ان تسمع الا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوه ثم جعل من بعد قوه ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعه يقسم المجرمون ما لبثوا غير الساعه كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القران من كل مثل ولئن جئتهم بايه ليقولن الذين كفروا ان انتم الا مبطلون كذلك يتبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون مقصد سورة الروم البشارة للمؤمنين مؤمنان ته بشارت ورکوي په واقع د رومیانو د ایرانیانو جنگ شو د رومیانو شکست خوړی و او ایرانیانو فتح کړې وه چونکې رومیان دا علی کتاب وو او موږ مسلمانان علی کتاب وو نو په دې یو قدر مشترک زموږه دغه یو قدر زموږ منځ کې یو قدر مشترک وو نو موږ خپه وو مسلمانان مکه کې او ایرانیانو مشرکانو چشپرستو او نو مکه مشرکانو بت پرستو نو دا د یو منځ کې قدر مشترک وو چې هغه شرک وو نو هغه خوشاله مکه والا جشنونه یې مناواله او صحابه چې هغه خفه وو نو الله دا ارتونه ولیدل چې ولی بیت الروم په ارده او دی غالب بچو وغیره نو مسلمانانو ابوبکر صدیق ورته تفصیل ورکړه ما وکړه نو هغې کې بیا تقریبا څه واته کاله بعد د بدر غذا شپه بدر په غذا په رام باندې غالب شوې یو کله بشارت د موږ ته پکې چې اوس که تاسو کمزورې که نه نو څه وخت به الله تاسو بیا غالب کړي په دې کې په حدیث کې ورسره اس بار توحید هم کوي په دلالو باندې تر دې ځایه پورې څه دلال بیان شوي تقریبا څه یولس دلال بیان شوي دي او څه پاتې هم دي خو دې ځای کې ترغیب ورکوي بیان د توحید ته ترغیب ورکوي چې بیان وکړه ځکه خلک دې له پیدا شوی دی خلک اوړېدلی دی د خپل اصل نه اصل ته راغواړه فاقیم وجهک للدین نو درو خپل ځان وجه په معنی ذات دا پا د سبب په دې سبب باندې چې خلک روغ خلک لیونی شوي دي شرک کوي روغ سړی لیونی دی نو درو خپل ځان د پاره د هغه دي چې رد شرک بیان د توحید دی شروع شه د پیغمبر وارث شه فطرت الله تابع شه دین د الله هغه فطره ناتالیه چې پیدا کړی خلک په هغې باندې دا توحید چې دا فطرتي دین دی حدیث کې مرنو اسلام فرمایلی وه چې کل مولود یولد علی الفطره هر ماشوم چې پیدا کی دا په دین فطرت پیدا کی که د هندو دی که د سکھ دی اگر بل دی نو په ابواه یهودانه مور او پلار ماحول چان یهودی جوړ کی چان نصرانی جوړ کی او چان مجوسی جوړ کی بیا نبی اسلام وایي تاسو چر داسې او سروې کتلی چې پیدا شوې چې غوږ نه یو وایي هر یو سروې پیدا کېږي سر د غوږو نو دا هر انسان چې پیدا پوره پیدا کېږي یعنی فطرت دا پوره دین دی نو بیا وروسته بیا مور او پلار یې محالات دغه نه مشرک جوړ کړي یعنی مجوسی یا بس نو دې کوي پس په دې سبب باندې چې خلک لیونۍ شوی دی از او خواهشات پر روان شوی نه فاقیم نه او در خپل ځان د پار دا غدی چه کرا دا شرک ده او بیان دا توی ده تو مدره کنم مدی سیبا تابیش دا پیترت اللہ دا دین دا اللہ آغا چه پیدا کرده اللہ پای بان خلق ما خدگر شو پا صورت آراب که ایک سو بات ترکیم وید خطرب بکن بانی آدم من زورن زورتا مواشتا مواران پسن اللہ تو برک من قالو بلا اللہ وی یعنی حدیث کرا دی وید خطر یاد که چه واغستا اللہ دا بنی آدم یعنی شاگان دین اولاد دایی اگوان کا بدان چل او ته وی چې الله سبحانه وتعالى تر اب نیمه قالو بلا ټول وی نو شاید نه انت قود یوم القيامه ان كنا نرضا فی دا وای مونږو که مونږ وای کو الله دا کار مزه کو قیامت کو نو چې مونږ ته دا مثلا چان ور اوسه امریکایي په تبلیغ نور چې مونږ نه نفته اقای دا ختم شه دا په طبیعت کې داشته دی وجه نه په قهوای که وتره په ځنګل کې بیا شي او جزیره کې بیا شي یو تن یسو کو مثلا نه دنه به تپو د توحید کېږي ځکه د پترت کې توحید دی د پترت کې توحید دی دې کې بهندي چې ہاں موزه نه دي کړپای نه شي نیولی کېدی روجي نه دي نیولی نه شي ولې څوک پیغمبر ته تللی نه دی څوک اکبر ته تللی نه دی خو په توحید کې بهندي ځکه دی پیدا دی الله پیدا کړی په توحید باندې تا دې وجهنه زموږ دا توحید دا مسله چې ده دا دوره ښکلې مسله ده چې په صحیح طریقه باندې ویلې کېږي په صحیح لهجه دا سړی نه شي دی نه واوړي خو چې خوچه زدی نه دی نی یا بی اکوب نی نگه منی ہے یو از مال گور تواما چی اول دا توحید مطلع بیان را دا شرک مطلع کوئی خیر دیم خود بیدات و مسئلی بشه دی یو کالی ما کلی توحید او منی دا بیدات پخ پل ختم شی بیا تبلیغان وی خی خبر کوئی بادی بخبری دا غلط دا ای دا خبر خی خبر کوئی دا منکر مکو دا غلط نرد دا منکر کو دا توحید پا دمن که کوا دا بیدات پا دمن که مکوا توحید تو بیان کړي خلق سینې ته توحید لاړ شي قدرتي د بیا نفرت پیدا کړي د بدعتونه ادي شرکیاتو بالکل دا قدرتي خارق نو اول کالیما تش توحید بیانو شل قران وی ایمای زبا تقریبا 10-15 سال توحید بیانوم تشه خو بیا مقدس سره نه تا بلا سي درو نه وشل مودیان دلا چې ما بدعت را شروع کړ هغه ویل تکلیف شروع شه نه اور زړه ټول مودیان یو دا شو نو تش توحید بیان کا سمودا اول ابتدا کې مونږ چې دلته شروع کړ بیا ما خو ډېر تیز شروع کړ ټوله نو مولانا ته برا نو ما ته وی چې حاجي صاحب دا لکه ماته ما جی زغه دا تر تېم چې په شاعتم د خپل ملګرو نه ټول خپه کیږي ما تا چې خیال دې ما زیدا کې چې باچا د تا وی سجاد باچا سجاد باچا ته د ډېر تکړه لکه ته خو دوه دل صدر په پات شو دی کالج د پیخور کالج دا تا سو غو بزاته دغه ساتله شل ډېر کسان مقرون و هر وخت یو هغه ته مولانا خو په پوهه ما خود ګرته خدای نه کوي پرېنه دې میمړې نو ما مورانه دې درې ما مورانه سبا او د نشم کول خبر په شاکې دې او کوم شاګرد خپل ملګری می خلاف کیږي بس ما په ورګټ شو ما کړم مخ را لا بیا لا خبره او ته بس موږ په ورګټ شو او موږ په ګریر جنگونه جګړې شي اوس باندې شروع تو کېده نو دا رنګه اول کې ابتدا کې یو کال نیم گزاره کوا د بدعت رد مکوا د شرک رد کوا د توحید رد بیان کوا او قرآن ډیر ترغیب قرآن لور کوا په دې پوهه کې ګور ایمان د قرآن بغیر نه کی باقی دا رسومات دې رد مکوا کال تیوشی بیا به په خپل بخره ټیکيږي چې توحید باندې نور مسلې بیا اسانی دي ځکه دا توحید د انسان فطرتي مسله دغه ده دا د انسان په دغه کې فطرت کې الله یې خیره دې وګوره باقی موجه کړی دی نه نو درو خپل ځان د پاره دا غدین هنی به جګر د شرک بیان د توحید ده تابع کزان د دین د الله هغه چې پیدا کړی الله خلق پاغه باندې لا تبدیل خلق الله نشته بدیدل پیدائش د الله را چې ګنې اوس مخ په توحید پیدا کوو ګنې اوس ګنې په شرک نه د وخت نه الله په توحید پیدا کړی ټوله ذالک دین قائم دا دین ده مضبوط لیکن زیات خر نه پویږي مودی مینه له کونو مودی مینه له دا خبر د کان محذوفا شهید تاسو راګرځو الله تعالی نور کی راونه پرې دا مړه نور مثلا پرې دا ته هی تر وګړه نور مثلا بدعت شي را پرې دا مونږ دی وی نه لے شهید راګرځو کی دی توحید مثلا ایت وتقو یر الله نه مثلا بیان کوي واقیم امر مصلح او جاری کوي مونږ د مکه نه مشرکان او دا ولا ګوسرا و چې موږ دغه مشره دا مسلک نشاله خبردار خوارجو مسلک دی در معتزله مطلب دا دی کې دا وای شی را ګرځون کوي دی مثلې ته نور مسلک او یری دا لاره مسلک بیان کوي او جاری کوي موږ امګر مشر مطلب ده چې تر د شرک نه کته د مشرک ملګر دا معنا ده دا نه چې موږ یو نه کوم مشرک څه موږ په نه کوم سره نه کافر کیږي نه مشرک ها چې موږ وای دا موږ څنګه راوته بیا کافر شو انکار وکړه ولا تکونوا مشرکین امه چې تاسو مشرکان چې تر د شرک کوم مشرک کوم لې سبا ته دې ملګر کړه من الذين د هغه کاتو مشرکان فرق دي نو چې تاسو د دین خپل څوک وای او وسیلې دي څوک دا په مشکل کې شاري څوک دا تا دي څوک دا دي وکانو شیان شو دی شیان ډلې ډلې شو کولو خز من هر یو ډلې په باندې د ایسادي خوشاله او بیا حالت د مشرک انسان وای دا مت الناس کرچور دي مشرکان دا درن تقریبا نو دورا با ما نو چغه کی خبر رابطا یا الله یا الله په داتې حال کې چې راګرځي الله ته بیا بابا نه اتي یا الله یا الله یا الله ثم اذا قوم من رحمتنا یا کل چوتا کوي تعالی خپل تر مهربان چې بچي ورکی یا تکلیف لري کی مال ورکی اذا فريق من ناتفا یو ډال دینه خپل رابطه سره جوړ دا بعد د پلان کې مبارک د پلان کې وتی لي لیک پر د عالم دی الا العاقبت انجام داش چې کوپور کې پاغه ما په نه مچور کړی تعالی هغه مال یا بچي پاتمات اون په دا وخت لږه په دنیا غزر چې په وبشي اما دنا یا ار اما دا ار لګرن کوي مشرکان سره دلیل چې دا بابا ور کوي په و نو دا غد خبر کوي د ایت په باندې دی په شرکو دا بل څه دلیل راغله چې دا غي په بنیاد باندې چې دا بابا ګر مشر کو شاد اتا کو سره زمان دي بیا حالت د مشرکان وزادقنا الناس رحمان کرجوس کوم مشرکان تھا میرا وانتن خوشال جی ڈدیو کہ بچے اس اسمان پڑا دولی کہ وعدہ کرنے بعد بیا اسمان لے ڈنگ اڑو سی وین تو سے ہم سے یتن کورتی وس تقریبا با بچے تے اللہ والی یا مال تے والی او دتی والی پتاب دا مال دی یدم یقنتون نتاب دی نہ امید بیا اللہ نہ خود بابا نہ امید شی او دولسم دلیل پ مسئلہ دتو عالم جرا نہ گرا مشرکان چ اللہ پر هغه مال چاله جو غشیت تنگای چاله جو غشیت تنگول یکم پر بیان کی خامخا دلائل د الله دی واری ها کوم چی ایمان را د الله په کتاب باندې فات ذل قربا فات ذل قربا طریقه د برکت خیغا ته برکت مال کرا شي راشت چل د توخه ما مال کو برکت پذیر را دی په دا ګیار مرون را دی فات ذل قربا ورګ خپلوان ته حق دغه خور له حق ورګه کامیاب دارا دے پاگا چابانے چھ بزائے پیتن لگے بیزائے لگے حضر لویق بھی گئے مادا دو اخرا کا مادا ہو کا ماقا ہو کا وما آتے تمہیں ربا نا ربا دے پا لوگا ہی مانا رکھا ربا سود تم وئی آگا چھ ورکوئی تاسو سزیاتی مال لیر با پیا مالی لہا چھ زیاد کئی زان لہا پا مالو نخار کے یرا خیرات کوما زیل واد کوما آخی آدھائی ابیا چھ نونا زیات مال مال دے گٹھل یا دوبائے کے زیاد شو دے یا پا زمیندارا کے یا پا تجارت کے ایرا پیسے زیاد شو دے وعدہ بس دوی دے اوکو انو اگے کبیا خیرات بوکو خیرات ہوتا ہے خیرات بکو دستر پار لیر بو پی مالا چی بیا سبا ما تا ویو ما تا ویو زبا اولا زما فلار بو اندالا ندیتی دی اللہ سیند دی اجر نیشتے شد قرآن رحمت اللہ علیہ وی ازال پڑی تا تلما ما تا ویو تس چی شورن زبا بایی دا اگر خبری نو اگر خام خواب آیو پایو دا قرآن دا وضاحت کی گدا آیا تا نو کچو منگ دا چاند دا اگر سپر نیو دا اگر بس سو اتل مان یو ترکانو ماتے میما سلام سلام ہم لے سے راشا کنا مرا دا دغل دے چا ڈٹ کٹل نہ گورے تا پوس نہ کے میما جو تا نا جو نا جو لاڑ ما ای پیڑی تے ما تا پر دے کے کنا ما نہ زما تا کنا کر مڑے خبر کو سڑ کنا تا میما تر مے کنا او تا کنا خبر لنڈ کو ما کہنا تھا مات ہوئی پران کے وہ بنگور پخ کروں گا تو کہ یاد کرتے کہ بنگور بنگور یعنی تشری جی غوخ پکنے مات جی کا کا دغه بتا کا تو نہ دس تا کر ابر شما خیر کو غخر غخر غخر ما اور دا نور دو پختانو خیر دو بدلی نو خیرات تو لو بیا دا بدل ډوډا خیرات هغه چې په غریبانه او به بدلی نو دې به خیرات کوي دا خیرات دی او هغه کې غریبانان شړي او مالدار باندې خوري او په ما خوري دا بدل ډوډا دا نو جایدا دا بدل ډوډا خو ثواب پکې مونږ غاړه خانه نو خیرات چې اوته خیرات خو هغه ځای کې خیر وي یعنی پایدای پکې دنیاوی خوري نو دنیاوی پایدا پکې شته نه خوري بس دې جایز دا نو آیا ته خو ګوري و ما ته چور کوئی تا میرے بان سر جاتی شے مال دے گھٹے رہے دا لگو خیرات کو ماں نیار بو اپیا مال لان دے پر چیز جات کئی دان لبرا خواب پر مال دے چیز بیابا تیم سب آخر ماں وفالی آر بو اندال لان دے جاتی اللہ سہا دے دکھ اجر نیشتے ٹھیک دے جائز دے و ما ته میرے دکھا اوسا کم شے جاتی آگا چور کوئی تا سو دو برا خواب دا اللہ زکات توریدون وجہ اللہ یہ ارادہ کوئی دا رضا دا اللہ نو دا کرم دی زان لے دوچان کون کی دی اجر دک کرے یہ اللہ رضا لے ورکا اللہ اللہ دی بل دلیل اللہ دا چی پیدا کری پیدا کری تاسو بیا بیا خوراک در کتاب تا بیا مرا با کتاب بیا بجوندی کتاسو حال میں چرکای کم آشتا دا برا خواندان ستاو نسو آقا سو کم چی کئی دا کارون هست دی کارون یوشے سشے کول جوندی کو تا پیدا کولیشی تی پیدا کری تا بمرای کسیل بکی چتا غدا نظر نیاز کے سبحان و پاک دے اللہ دے نائبان نظر نہ وتعال اولی رچ دانش دے سر سالان جوڑے ضرر پر ساد او بیا دجر او تخویر کہ جی مثلا بیان کدا اللہ بندا یعنی کہ مثلا نہ بیان کر فساد براشی قارشے دے فساد بگاڑ پوچا پلوندا کی تباہی دا عقیدی خراب دی امار خراب دی دارنگ نور مصیبتوں جوڑ چھی بما قدوت اے دین نہ پتہ دا چکڑی لا تن دا خال کو دا اللہ ولدف دغرا ولی تکلیفونا لذیقهم بعض الذی دیو بار چو سکر دیتا سدا دا بعد اگا آمار جدی کری دی لعلم یرجون خام خاچو اپش دی دا اگا گمراہ ہونا قل سیرو پی الارض او آیا گردی پا دنیا کے نو گورا دو تخوی پا دنیا وی او گردی پا دنیا کے نو گردی سنگ و انجام دا کسان چے مخ کیو ولی تباشی زکا کان اکثر مشرکین او زیاد دین مشرک مشرکان چو مشرکان زیاد سی بیا اکبر دن پر مسئلی تکانا نو بیا اللہ تباکی نو بیا ترغیب رد شرک تا واقعیم وجہ کلی دین القائم نو در وقت پل دان اگر دین تا چی اگر مضبوط دین دے چی اگر رد شرک بیان توید حنیب دے من قبلی مقین چی راوش یورا چی لا مرد اللہ نبی و پاس که دل اگر دا اللہ نا پدار اگر طول ببیال بیال شیدی ومن ومن من کبرا چاچے کو پرکو پد بان سزا دے کو پردا کہ قران قران نو کو توینا او چاچا عمل کرنے قران ہوئے او بیان کا نو فلیان پم یم ہادو نا نو پرد پر دان بیچونی خرائی فجنت کے دان لبے بیچونی خرائی دس دے پر لی جی الذین دی پردا عمل کئی ولی دی پرد بدور کی اللہ کا سان تھا چی وہ من لما سلام علیکم بلتے رسول من پدل خپل پدل نه پدل وي دا جنت په پدل در کې هر په عمل نه پامل او صرف دور شي الله به د غضب نه بس جهنم نه جنت خو ستا په عمل نه ده دا حدیث نبی اسلام وی او دل وی جنت دا لا په پدل په عمل نه صاحب او ته چی رسول ستا وی او زما وی بیا مل له هم پیدا یو کنه کو الله موږ سره صدق راکې با دا جنت خو موږ له په بدل لا باندې نه پای بس جنت نه نخلات کی وتا پا جنت بمولا را کئی دخپل پتلنا خانا من پس دین انو یقیدن دا اللہ لاحو بالقابل نخو قیمینا نکئی دخ منکرین سرا او سوار رسم دلیم اباد دلال دا اللہ دوح دینت ان داری چرا لیگی بادون با شران زیر ورکون کی خلق با خوش خلق خوشحالشی چی باران باشی ولیو دی قوم ارے بار چو تکی دی خلق دخپل مربان تیانا ولی جل کل کو بی امری دی پار چی روانی کشتا ہے پا بی امری پوکم دا اللہ ادی پار چی اولا تایی دی لی اولا توی تاسو رزق اللہ اللہ والالکم تکرون خامق آتا شکر ادا کر دا اللہ او تا سلیم بالغنا تا بیانو کنم من ایخ پل کار بکن اللہ بستا بدل اخری ولقد ارسلنا من قبل رسولان یقینا لگلیم گا مخستانا پیغمبران قومون دایتا فجا او بل براغل دا پیغمبران پا دلال باز و دلال توید باندی نو یو نه مانه نو الله څه وکړه فان تقمنا من الذين اجرموا بدل واخته موږ د هغه کسانو چې مجرمانو وکان حقا عام ضابطا عام قانون واره او دې لایق په موږ باندې امداد مؤمنانو الله په ځان لازم کړی دی ولی ارې که مسله کو بل پنځلسم دلیل الله هغه ذات دی چې راځيږي بعد نو پسې وروسته صحابانه نو پورته کې وریت په یب ستوو په سما نو خوره کې دا ورځ په اسمان کې کې په شاسترنګ چې خوښه وي الو کې سبا او ګرځېدي له ګوره ټوپکي ټوپکي غونډې کې توره شي پتر وخت قانوي نه بته تو ساس کې چې رودي د منځ دی نه پیدا صاحب من مې شامې باري بس کا چوره سي دا باران چارې جوړ د خپل بندګانو ته هم یو سب شروع نه سب دوی خوشاله شکر دی وای موسن بخشي پسونه بخشي هم بیماره به ختم شي وان کانو ان ما مخابه من مستقل ان په ما ده ان ايقين ودي من قبل ان ينزل علي من السماء او ايقين ودي من قبل ان ينزل مخه دي چر اورله بری باندې من قبل تاکید ده مخه دي من قبل خا من قبل يعني مخه دي باران نسل مفلسين نو ميد يا من باران باران چر من خو کا من باران چ ور وري کی مړه دا نو ميد شو و فهم بیا خوشاله شو اوس شپاره سم دل فان دور نو ګره لا تار رحمت رحمت رحمت الله نخانو د مهربان چې رب الله تا کې به خل ار څنګه تا دا کای زما کا پد او شی پسلو شی کول شی باغونه شی ګول شی ان پی ان ذالګه ان کن دا ذات یا رسن د ک شانته ژوندۍ به کی مرته جو قبر کې ژوندۍ وي مولای سه نو ژوندۍ به خدا په ان دار لمو خل حیا په کارو کنه ژوندۍ نو دا تحصیل دا ژوندۍ ده نو بیا به څنګه ژوندۍ کی نه به مړ دی مړ اگر دو دقیقه جوندی ویلی شیطان در اقیم وجه بیان کرده وی صورت بقره آر دبر سو پچ پنگه صورت آل امره سو اونتر که در صورت بقره سو پچ پنگ وجه داوه چه اگر در سنت بیانو که در مرک خطره یه در مولیان طرف نه در پیران طرف نه در علمان طرف نه نو اللہ وی مسئله بیان که کمول شد در مرک در مرک ده در اقا مرک نه در مخلقه در تا جونده شد پا تاریخ جونده در خلق گلون که جونده شد او د آل عمران کې چې څو نتر کې بیانې ولا تحسبن ان قتل في سبيل الله مواتا باهيا ولكن د کدا کې د منافق قول شو منافق وقال اخوان اوای د خپلونو مبارک لو تاونه ما قتلنه به مړ شي موږ ته مدینو د 178 کې دا ذکر شو نو یو جواب هلته وشي قل فدر انا انتكم وطن كنت د ځان ته تمر د ته جار لنی ته به مړ نشي دا یو جواب بل ولا کوي چې دا غر مړ نه دی لکستا دا ژوندی دی دا الله په دروازه دا اوچت شان والا خر دا دوه ځای کې بس ژوندی وي نور ټول څه پیندل شل دا یو کې دا چې مړ دی خو دغه خو بس سوچ دا دی ولې په دې کله کښې دی په دې ژوندي څه ورځ ژوندي دي ځه په دنیا ژوند نو چې راوتی شي څه چل څه فایده کولی شي کمبخت ده او ته پوهېږې چې کوم ژوند دی ژوند څو قسمه دی وایي ته ورته ژوندي وایي که مړه وځو ته چې قرآن څه وایي وایي قرآن څه وایي قرآن چې چاته ژوندي وایي غذا ژوندي وایم او کوم ته مړ وایي هغه مړ وایم وایي ژوندي وته شهیدان ته ژوندي وایم خو دا ژوند نه دی او د نورو ته هم ژوندي وایم خو هغه د برزخ ژوند دی درې قسمه ژوند دی یو د دنیا ژوند دی د مور د خېټې څلور میاشت شي ماشوم هلته روخ پکې وایي چې ژوندی شي چې دنیا ته راودي تر مرګه خو دا بیا په څلور سټیجه کې دی یو د مور په خېټه کې چې کوم و هغه جدا و هغه د خوراک وینه وه هغه وینه چې په حیث کې به راوته خو دا وینه دنیا کې ورکوی خو کم بدل شه بیا چې پیدا شه دوه نیم کالو پورې ده د مور پیس کړه دا جدا ژوند دی حکم جدا دی لیکن دوه نیم کال نه بعد دغه پای بیا د آرام چې خوري حکم بدل شه بیا د پای نه بعد تر بلوغه پورې د حکم جدا دی که داسې ګناه وکړي نیک لیکل کېږي نه که نیکی کړي مور پلار پرلی کړی کې دا جدا حکم دی بیا د بلوغ نه بعد بیا تر مرګه پورې جدا ده دا یو ژوند چې کوم دنیا دا په څو قسمه باندې او دویم قسم ژوند دی د برزخ ژوند هغې په یو اعتبار باندې ته ژوند وایي چې روح ژوندی دی لکه شهیدان ژوندي دي روحونه ژوندي دي او بدنونه خو روح ته دی او په بل احتیاط باندې مړه وته چې بدن یې مړ شوی دی او دا معنی نه کوم ګوره که څوک کنده غوسه کېږي نو شا عبدالعزیز ته دې غوسه چې د هغه په تفسیر عزیزي کې لیکلي دی سورة البقره آیت نمبر 29 د لاندې هغه لیکلي دي کیف تکفرون بالله وکم تو مباحث دی لاندې او دارنګ شاه کشمیری صاحب انور شاه هغه لیکلي دا وایي تحقیق آنسته تحقیق خبردار کې معنی حیات تعلق روح په بدن ته ژوند معنا ده چې روح په بدن کې در قبر اصلا تعلق روح په بدن نه په قبر کې حقیقت کې بدن نه د روح هغه تعلق نه روح یو ده پروت ده او دغه بل ده د روح ژوند ده او بدن مړ ده وایي هغه ده وایي البته د روح د بدن لا واسطه دغه جوړه رابطه چې روح ته په لین کې خوراک ورکوي د هغې هغه لذت د بدن د که ذرې درې ته الله رسوي څنګه را موږ په ولات کله ته شروع او که سجین کې روح دی نو هغې ته چې کوم سزا میلاوږي دغه بدن ته د هغې هغه دغه رسېږي تکلیف اوس هغه بدن که روغ دی او که ذرې ذرې دی ښه ده اوس ته که څه وایه مخکې ته وایه ته کوم ژوند دی دی د بردست ژوند هغه په یو حساب باندې ژوند دی په یو حساب مړ او بیا د قیامت د بعد هغه ژوند چې دی هغه بیا کامل اکمل ژوند دی هغه د دنیا هغې نه مضبوط دی هغه بیا د قیامت نه بعد ته کوم ژوند یاد دی چې ته وایه خبر کې ژوندي دي پیغمبران به کوم ژوند یاد دی که ته وایه د دنیا ژوند ده نو دنیا کې یو سړی ژوند په هغه سره لوازمات دي که نه پنځه وخته مو سپي که نه بی بی سره ملاوي که نه جهاد به یې کو که نه بیان به یې کو که نه کوم دی دا څنګه ژوند دی خو نه پوهېږي بس د یو غم یې جوړ کړی الله وایي نه فیدار کله مخ یا کړم دغه الله ژوندي به کړه مړي یا دغه رنګ الله به مړي ژوندي کړه کړم چې ځمکه تازه کړه او دا الله پرستو ما قدرت والا دا به ستا من کړی دی خو چونکې دا اهمي دي تا ته بیا بیا ځکه کوم او که راولېږم په دې باندې یو باد نو په راو نو ویني دی د پته له مسپرن زیړه له ځلو شروع دی پته دی نه کوپر کوونکي یاره موږ باندې پته وایي موږ بس ګناهونه دا شاندي مړه کوپریا شروع کړي وه زیړه ولین ولین ارته نه کراولېږم وایه یو باد په راو نو ویني دی د پته له زیړه یا راو کې ضمیر دی ورلته دی نو وینې دی دا ورده زیړه نو زیړې ورده نه خو باران نه کوي وایي موږ بس کافران موږ به باران چرته دی له دولو شروع شي پته دی نه چې کفریات وایي بیا نو دا سلی مبالغ نه په نه که لا تظلم اموات هغه ته نشي اورولی مړو ته آواز او نه ته نشي اورولی کوڼ ته آواز کله چې واوري شا وایي دا خو نبی سما د اسما کړی ده نبی سما خو نه ده که نه و اسما اصل ده او که سما اصل ده اسما اصل ده چې نبی ده اصل وکړه نو غفره د هغې په درجه اولا سره نبی راغله ښه ده دغه پرېږده تی ورته نشي اورولی که نه دا معنی ده نه توسم دا مخکې سکسوي او ته نشي اورولی کوڼ ته آواز نو دلته هم نبی ده اسما کړې ده که نه مطلب چې کوڼ خو اوري چې کوڼ اوري او کوڼ د کم ځای نه شه دې وجه نه ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ هغه د دې دغه کوي وایي دا مثال دی د الله مثال پیش کړه دی وایي دا خو مثال دی نو وایي دا مثال الله غلط بیان کړی دی چې زما دا دیوال ته ته نشي اورولی دا ما مثال پیش کړه نو د مطلب دی چې زما دا دغه چې دا دیوال اوري په څه اوري دا اسباب شته دا دیوال دا مړي اسباب نشته خانه که ته وایي چې بیغه ګوري دا د الله صفت دی او که په غوږونو باندې اوري نو غوږونه به ختم شي مرسته بهر تفتیل موږ مخکې کړو په صورت نمل کې آیت نمبر 80 کې خو دا تسلي ده چې دا کاڼه دي دړه کاڼه دي ستا خبره نه مني پروا محتړم تنګو وایي نه که لا تظلم اموات یقینا ته نشي اورولی مړو ته او ته نشي اورولی کوڼ ته آواز کله چې واوړي شا کوونکی نه ته لار خوږکړې د ګمراهۍ د هغې نه ړندو ته ته نشي اورولی مګر چیمار وړي پایتون زموږ باندې دي غاړه کېدون د الله کتاب ته اوس ولسم دلیل دا آخري دلیل دی الله هغه ذات غاړه کوم چې پیدا کړي تاسو مې دوه پین د کمزورو اوبو نه یا په حالت د کمزور والي کې سټ دی نه شي نیغوله کېناستی نه شوي اچین به د کو خبرې نه شي کولی وشي به ثم جعل من بعد ضعفٍ من بعد ضعفٍ قوة بیا وګوره د پاره د کمزورتیا نه طاقت ځوان شوي طاقت از مر شه سره ثم جعل من بعد قوت ضعفاً بیا وګرځي الله پس د دې طاقت نه کمزورتیا بیا بوډا شروع څلوېښت نور ستړی په شا ځي وشیبتن بوډا والی یخلق ما شاء پیدا کوي الله هغه چې غواړي او دا الله پوه قدرت والذات دی بیا اثبات کوم یوم تقوم الساعه آیات کوله چې بدرې قیامت نو قسمونه بخری مجرمان مجرم د الله کتاب کافر نه وي هغه مسلمان چې د الله کتاب له وخت نه ضرر کړی نو قسمونه بخری مجرمان وای به چې ما لبیتو موږ وخت نه تر خبرونه بید یو ګړی نه یا د شپې ته اتیا کاله ژوند بس یو ګنټه ښکاره شي که در قانو یو پکون دک رنګې څنګه چې دوی واورېدل دک رنګ ودوي یو وختونکې ده په دنیا کې د الله کتاب نه وقال الذين بو يا كسان جرشوت علما قران والا والايمان اراول ايمان وايبا وامل الايمان ام پهل ولا ذکر دي وقال الذين اوتوا العلم و والذين امنوا الايمان اوا كسان بو چراول ايمان اميان صرف اخيره ټیک شو قران ته وايبا لقد لبثتم في كتاب الله پدې سره وخت ورکړو ته په دنیا کې په علم د الله کتر قیامت پورې تر قیامت ژوند یو مطلب دې ته دا دی چې دور بدبخته بچی وي د قرآن منکره که ته تر قیامت ژوند دکه شرکت به ته نه ټیکې دی د دین عادي دې ته اشاره ده په هذا هم الباث نو دا دور د قیامت لیکن تاسو نه پوهېدئ په دار کې فائده برونه کې ظالمان مشرکان بانې دی بیا بانې کې پلان کې مورا کړم ته معلوم نه کړې ما ته مولا وي پر پلان کې ولا نو ستا ته بونه انا دې مولا ما ته منظور کړی شي استعتاب دا دې تاب نوم کې دی شي او دا عدوان هم کې دی شي چې تاب نه یې مولا ما ته چې تاب نه شي نو معنا رضا کوله عدوان شي نه به نه به دی ډېر ډېر رضا کړی شي جانن ته به ځي ولقد ضربنا للناس بیا ترغیب قرآن ته او دجر مشر منکر د قرآن ته په تاکثر بیان کړی موږ د پاره د خلکو خلیل نه اتیا دی پنځل شلوم وال نه یادی په یاد القرآن په دې قرآن کې من کل مت هر قسم دلیل عقلی نقلی وهي مثالونه حرام حلال ولن جئتم بآیت که ته راتلو کې دی ته په یو دلیل سره عقلی نقلی وخلي خامخا وایه کسان چې انکار قرآن نه یاد تیا ته مګر بات پر ته باطل پرستې اگر خبر به بات پر دا پر سوئی کذالک څنګه چې دی لا لا مهر والین د کرګ مهر وی الله پړون دا کان چې لا علم چې نبی دا الله په کتاب صبر کوا پس ګرن صبر کوا یقین ود الله رختیار صبر کوا مطلب بیانو او مثلا پر دا تنګ گما دا الله وعده رختیار او دا سنتر څوک دا وی وی وکانا حقنا علی نصر المؤمنین دا الله برا وادا وستا پورا کسا تھا ولا تخفا نکا کل لدینا او سپک دینے کی تا آکران چی اکین نکی دا سپک دینے کی مطلب دا گھر چی پزای پرسا انترانی چی زای نبی زای اشی نو بعد بیا پلاتی خود گوی کل آگا دا قران تا چی پکا مطلب بانے توحید کنا پا دی کلا کدری گا نو تا با درون دی اکه ته لږ نه خوري غوایم بس بیا فلت باندې په خپل مسله کودریګه بیرته ځان در جوړ مو پیدا کو سپک بچ ځان مس پکو خانه ولا تخفنک اواد نه ایمانم غ لازم کړه اواد نه تعالی کران چې یقین کې دې نه چې قران دی وړي ته توحید نه دی وړي د بیان نه نو مقصد د صورت هو خوش خبری مومن ته بشار مومنان ته په واقع درمیان سره اذان کې مونږ کو بیا نور ان شاء الله